NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Verkenner Plasterk is bezig met zijn eerste gesprekken met politieke leiders. Eerst sprak hij met PVV-leider Wilders, die verder wil praten met BBB, NSC en VVD. En daarna zei GroenLinks, PvdA-leider Timmermans, dat hij onmogelijk kan samenwerken met de PVV. En nu is Plasterk in gesprek met VVD-leider Jessil Gus. Hamas laat twee gijzelaars vrij met de Russische nationaliteit. Hamas noemt dat een blijk van waardering voor de Russische president Poetin. De politie gaat ervan uit dat de brand begin deze week in het gemeentehuis van Soest is aangestoken. Volgens de politie zijn daar voldoende aanwijzingen voor. En in Amsterdamse panden met een toeristenwinkel mag niet opnieuw zo'n soort winkel komen als de eerste stopt, heeft de Raad van State bepaald. De gemeente wil al jaren dat er in de binnenstad geen nieuwe toeristenwinkels meer bijkomen, zoals souvenirshops, minisupermarkten en Nutella-winkels. ANWB Verkeersinformatie met file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam 6 kilometer met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tuberculose is voor ons hier in Nederland een ziekte uit het verleden. Maar in Moldavië is TBC nog altijd aan de orde van de dag. En als mensen genezen, is er nog altijd het stigma waar ze mee moeten leven. Janneke Juffermans was in het Oost-Europese land om te kijken hoe de autoriteiten proberen hun land TBC-vrij te krijgen. En een goed boek kan levens redden. Met dat motto proberen bibliotheken in de Amerikaanse stad San Francisco de verslavingsepidemie in hun stad te bestrijden. Maar we beginnen in Moskou, waar ze de opmars van rechtspopulistische politici in Europa uiteraard met grote interesse volgen. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De verkiezingswinst van Geert Wilders wordt ook in Rusland nauwlettend gevolgd. Na Orbán in Hongarije en Fico in Slowakije komt er misschien ook hier in Nederland een eurosceptische politicus aan de macht met een, het moet gezegd, relatief milde houding tegenover het Rusland van Poetin. Ruslandkenner Hubert Smeets, welkom. Die nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag, die worden zowel in Moskou als natuurlijk ook in de Oekraïnse hoofdstad Kiev met argusogen gevolgd, stelde jij vast. Laten we in Moskou beginnen. Wij zijn inmiddels een week verder hier. Hoe is er in de Russische media gereageerd op de Nederlandse verkiezingsuitslag? Aanvankelijk met feitelijke berichtgeving. Stukken waarin percentages en partijnamen en de namen van partijleiders werden genoemd. Maar allengs nam het enthousiasme toe. En dat enthousiasme werd vooral vertolkt door Kornilov, een oude bekende van ons in Nederland, die in 2016 een van de adviseurs en begeleiders was van Thierry Baudet bij het anti-Oekraïne referendum, om het kort te formuleren, tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Een referendum dat zoals bekend is gewonnen door de meerderheid van Baudet en SP en anderen. Mm-hmm. Wat schreef hij? Deze Kornilov die presenteerde de verkiezingsoverwinning van Wilders als een overwinning van Poetin zelf. En legde dus een directe relatie tussen de PVV en het Kremlin. Mm. En ook anderen hebben positief gereageerd op de overwinning en zien dat, zoals je al in die inleiding al zei, als een onderdeel van een trend in heel Europa en Amerika. Een trend die komende jaren door kan gaan als het aan Rusland ligt. Ja, we komen zo op een aantal dingen nader terug. Maar eventjes, je hebt het nu over de Russische media. Anders dan binnen Europa bleven politici in Rusland vrij stil over de uitslag. Hoe verklaar je dat? De Russische regering suggereert altijd dat het zich niet bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van buitenlandse mogendheden, dus ook niet met Nederland. En de Russische regering opereert ook altijd heel formeel. Wilders is op dit moment wel winnaar van de verkiezingen, maar nog geen premier. En dat leidde ertoe dat Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, eigenlijk geen woord gezegd heeft over Wilders, maar wel de kans te baat genomen heeft om iets te zeggen over Nederland in het algemeen. Want deze week is ook het zogenaamde Krimgoud teruggebracht naar Oekraïne. Dat was een tentoonstelling die in 2014 in Amsterdam in het Allard Pierson Museum was ingericht. Met kunstschatten van de Krim. En halverwege die tentoonstelling werd de Krim geannexeerd door Rusland. En de Oekraïne wilde die spullen terug, maar ook Rusland wilde die spullen terug. Er zijn vele rechtszaken gevoerd in Nederland over dat Krimgoud. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad beslist dat het terug moest naar Kiev. En dat is door Peskov, die dus zweeg over Wilders, gebruikt voor een aanval op de Nederlandse rechtsstaat en op het schandelijke feit dat de spullen die op de Krim thuishoren, niet naar de Krim zijn teruggebracht. Ik parkeer die kwestie even met jou wel nemen. Ik ga even naar de PVV terug. Vooropgesteld, je zei het zelf ook, de PVV is de grote winnaar van de verkiezingen. Maar er moet natuurlijk nog een coalitie gesmeed worden. Vooruitlopend daarop, toch goed om nog eens vast te stellen, wat zijn nou de standpunten op basis van het programma en het stemgedrag van de partij en de uitlatingen van Wilders tegenover Rusland en Oekraïne? Het belangrijkste punt voor de Russen is natuurlijk die oorlog in Oekraïne. Hoe staat de PVV onder leiding van Wilders daarin? In het partijprogramma staat dat de PVV de Russische agressie afkeurt. En daar blijft het bij. In het stemgedrag heeft de PVV tot nu toe eigenlijk steeds gestemd tegen daadwerkelijke, concrete politieke, militaire en economische hulp voor Oekraïne. Dus als het gaat om de vingers die in de Tweede Kamer omhoog gaan, is, zoals je al zei in de inleiding, de PVV een Poetin-milde partij. En daar komt bij dat Wilders in het verleden veel verder gegaan is in zijn aanhankelijkheid jegens Poetin en het Russische regime. Zo was hij bijvoorbeeld in 2018 in de Doema. Op eigen houtje was hij naar Moskou gereisd en heeft daar toen gesprekken gevoerd met de vicevoorzitter van de Doema en ook met een onderminister van Buitenlandse Zaken. En dat deed hij 4 jaar nadat de MH17 was neergehaald door een Russische boekraket. Met andere woorden, hij ging er naartoe heel goed wetend dat volgens de Nederlandse justitie Moskou mogelijk medeverantwoordelijk was voor het neerhalen van die Boeing boven Oekraïne. En ook voordien en nadien heeft hij regelmatig contacten gehad met Russische politici. Bijvoorbeeld in het kader van de, je zou kunnen zeggen, nationalistische internationale in Europa. Hè. Bijeenkomst van partijen uit Hongarije, Italië, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk, waar niet alleen Europese politici aanwezig zijn, maar ook vertegenwoordigers van de regeringspartij Verenigd Rusland. Ja. En hij is zich heel goed bewust van het feit dat die relaties met Russische politici hem schade kunnen berokkenen, want dat blijkt uit een e-mail die opgedoken is in een onderzoek van Follow the Money, waaruit blijkt dat dat Wilders niet wil dat foto's van hem met Russische politici openbaar worden gemaakt, omdat hij eigenlijk niet geassocieerd wil worden met het Kremlin. Ja. Dus hij is zich bewust van de zwakke positie die hij heeft als het gaat om Poetin. Komen we zo nog even over te spreken, dat stuk. Even bij het de steun blijvend aan Oekraïne. In het verkiezingsprogramma staat van de PVV: wij sturen ons geld en defensiemateriaal zoals F-16's niet naar Oekraïne, maar houden het voor onze eigen krijgsmacht. Wilders' opstelling past in een bredere trend in Europa. In Slowakije heeft de recent verkozen premier Fico gezegd de militaire steun aan Oekraïne te willen stopzetten. De Hongaarse premier Orbán dreigt een nieuw Europees steunpakket aan Oekraïne te dwarsbomen. Hoe gaat Rusland op deze ontwikkelingen inspelen, denk je? Rusland heeft de tijd. Rusland heeft, anders dan Oekraïne, ook de mogelijkheid om deze oorlog heel lang te laten rekken. Dus ik denk dat het Kremlin op dit moment er vooral op inspeelt door te wachten. Te wachten op een eventuele overwinning van alternatieven voor Duitsland in de Bondsrepubliek. Te wachten op een eventueel electoraal succes van Marine Le Pen van het oude Front National in Frankrijk. En te wachten op een mogelijke herverkiezing van Trump in de Verenigde Staten, wat absoluut de kers op de taart zou zijn voor Poetin. Op dit moment verwacht ik niet dat hij heel actief zal zijn, behalve dan dat de oude beïnvloedingsprogramma's die al jaren draaien voort zullen gaan. En dat hij misschien ook de impliciete en geheime financiering van een aantal partijen in Europa, zoals al gebeurd is met de Front National van Le Pen, dat hij die in ieder geval zal voortzetten en misschien zelfs zal intensiveren. Maar goed, even nog naar de eventuele consequenties ook voor het front. Ik lees hier en daar over Oekraïne-moeheid. Als die belangstelling voor Oekraïne wat terugloopt, en de roep zal dan mogelijk toch ook sterker worden om te proberen tot een wapenstilstand of onderhandelingen te komen. Ja, als in Europa minder aandacht is voor Oekraïne en als in Europa de militaire steun voor Oekraïne afvlakt, dan zal het ongetwijfeld leiden tot druk op de regering in Kiev en zal Kiev moeten gaan nadenken over onderhandelingen over op zijn minst een wapenstilstand. Maar die druk is al heel groot, met name omdat vanuit de Verenigde Staten de belangstelling voor de oorlog in Oekraïne en de steun voor de regering in Kiev afneemt. Mede onder druk ook van de oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. Voor Moskou staat er heel veel op het spel. Je zei net al iets over hoe het Kremlin actief probeert relaties aan te knopen met partijen in Europa. Even terug naar dat stuk van Follow the Money waar je aan refereerde. Een artikel waarin over gelekte documenten wordt geschreven die laten zien dat er ook tussen de PVV en Rusland connecties zijn. Wat wordt daarin precies nog onthuld? Nou, veel was wel bekend, maar wat het belangrijkste eigenlijk is uit dat stuk in Follow the Money is het feit dat Wilders zich bewust is van zijn relaties met de Russische regering, met het Poetin-regime, en dat hij niet wil dat die betrekkingen bekend worden in Nederland. Dat hij probeert met andere woorden een beetje onder de radar te blijven, terwijl hij ondertussen wel die relaties op een leuk pitje wil houden. En zo heeft hij het ook in de uitzending, het interview met Nieuwsuur geformuleerd. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij in 2018, toen hij daar in de Doema was, dat hij vooral bezig was om stille diplomatie te bedrijven. Maar als je naar Follow the Money kijkt, naar dat stuk, dan voel je toch wel dat er meer aan de hand is dan alleen maar een patriotische positie van Wilders die probeert op te komen voor de waarheid over de dood van bijna 200 landgenoten boven Oekraïne, afgeschoten door een Russische raket. Ja, en tot slot, Hubert, de winst van Wilders zal ook effect kunnen hebben uiteraard op zijn mogelijke coalitiepartners. Het gaat hierbij dan vooral om de mate waarin Nederland een eventueel Oekraïns lidmaatschap van de EU, van de NAVO, die twee al dan niet zal gaan tegenwerken. Waar houd jij rekening mee? Nou, dat is de crux. In het programma van Nieuw Sociaal Contract en ook in het programma van de Boer-Burgerbeweging wordt heel erg sceptisch gereageerd op het kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne. Wordt gezegd dat Oekraïne nog niet rijp is voor deelname aan de Europese Unie. Wordt ook sceptisch gereageerd op eventuele toenadering en samenwerking en zelfs lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne. En dat is allemaal koren op de molen van het Kremlin. Want het Kremlin wil niet alleen Oekraïne kapot maken, maar wil ook voorkomen dat datgene wat er nog over is van Oekraïne na de oorlog, dat resterende deel van dat land zich kan alliëren met het Westen. En daar zijn de partijen die nu in die besprekingen met Verkenner Plasterk bezig zijn, niet helemaal duidelijk over. Anders dan VVD, Partij van de Arbeid, D66 en Volt. Dat volgen we graag ook met jou. Hartelijk dank, Hubert Smeets van Raam op Rusland. Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan iets heel anders. In het westen van Europa is hij vrijwel volledig uitgebannen, maar in Moldavië is de infectieziekte nog een groot probleem. Ik heb het over tuberculose, oftewel TBC. Journalist Janneke Juffermans ging voor Global Fund, een fonds dat de Moldavische gezondheidszorg financieel bijstaat, op onderzoek uit. Hoe probeert Moldavië TBC-vrij te worden? Welkom Janneke. Dank je wel. Ja, in Nederland en onze buurlanden is TBC redelijk onder controle. Dus voor wie nu denkt, hoe zat het ook alweer? Tuberculose is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Mm-hmm. Meestal zit TBC in de longen. Waarom is TBC juist in Moldavië nog steeds zo'n groot probleem? Nou, Moldavië is het armste land van Europa. En TBC is echt een armoedeziekte. Vroeger, dus zeg maar begin van de vorige eeuw, was bijvoorbeeld de Jordaan ook een broedplaats van TBC. In Amsterdam, de buurt. In Amsterdam, die buurt, ja. En wat je in Moldavië ziet is, dus heel veel werkloosheid. Mensen hebben echt wel moeite om rond te komen. Je hebt veel groepen aan de onderkant van de samenleving, zoals daklozen, verslaafden, mensen die gevangen zitten, HIV-patiënten, veel risico lopen op die ziekte. Naast dat ze aan het overleven zijn. Ja, want eventjes voor de cijfers, het neemt dus ook toe, hè, in Moldavië. Ze zijn wel heel goed bezig om het onder controle te krijgen. Maar vooral de coronacrisis heeft weer een enorme opleving laten zien. Mm-hmm. Wat ook logisch is. Maar ik las over 2022 zijn in Moldavië alleen al meer dan 2000 nieuwe ziektegevallen gevonden. Ja, dat klopt. Ja, dus elk jaar zijn er weer nieuwe ziektegevallen. Die moeten gescreend worden. Dat is ook de belangrijkste taak eigenlijk, om die mensen op te sporen. zodat ze in een behandeling komen. Maar juist die groepen die ik net noemde, voor een deel zijn dat mensen die een levensstijl hebben die gewoon moeilijk niet georganiseerd is, zeg maar, waardoor medicijntrouw ook lastig is. Ja, en er dus ook nog steeds mensen, hè, ook zelfs overlijden aan de ziekte. Ja, ja. Jij bent op bezoek gegaan bij mensen die TBC gehad hebben in Moldavië. Wat betekent het oplopen van TBC voor mensen daar? Wat gebeurt er in zo'n leven? Mensen ervaren het als een heel groot stigma. Je wordt er overigens ook best wel ziek van. Je valt heel veel af. Je krijgt nachtelijke zweetbuien. Hoesten natuurlijk. Dus je bent ook wel echt goed ziek. Je kan niet meer werken. Wat dus voor veel mensen een probleem is. Ik heb bijvoorbeeld bij een vrouw geweest die leefde met haar 5 kinderen en haar kleinkind op een kamer van 3x5. En die zei, het is echt een trauma als ik eraan terugdenk dat ik TBC gekregen heb. En ze zag ook tegenop om weer aan het werk te moeten. Want ze kreeg een toelage, maar die was gestopt omdat ze genezen is. Ze is heel bang dat ze gediscrimineerd wordt. Wat ook geen rare gedachte is, want dat gebeurt ook echt nog steeds. Want mensen zijn bang om het zelf te krijgen? Of? Ja, ik denk het. Mensen ervaren het als een soort stigma. Inderdaad, ze zijn bang om het zelf te krijgen. Maar het zijn ook winkeliers. De overheid geeft dus vouchers aan patiënten. Die vouchers waarmee ze eten kunnen kopen, die krijgen ze op voorwaarde dat ze zich aan hun medicijnen houden. Maar de winkeliers in de tweede grote stad van Moldavië, die wilden daar niet aan meewerken. Dus die wilden gewoon geen mensen met TBC met die vouchers helpen. Nou ben je op zoek naar TBC ook in een gevangenis geweest. Waarom ging je juist daar kijken? Ja, omdat dat een groep is die ook waar veel TBC-patiënten onder zitten. Er zijn 2 gevangenissen in Moldavië die een speciale kliniek hebben. Dus in de gevangenis waar alleen maar TBC-patiënten zitten. En die gevangenisarts zei ook van heel veel mensen die... Er was bijvoorbeeld een patiënt of gevangene, allebei eigenlijk, die 5 keer, volgens mij had hij 5 keer TBC gehad en er was 4 keer gevangen geweest. Dus dat is een cirkel die zich repeteert van... Je overtreedt de wet en je hebt al TBC, dan word je behandeld in de gevangenis. Heb je straf uitgezeten, kom je weer vrij en begint de cirkel opnieuw. Ja. En het is dus heel lastig in een land als Moldavië, waar grote armoede is, om de ziekte te bestrijden. Sinds de val van de muur en de jaren daarna proberen ze dat. Hè? Ze maken er flink werk van. Ja. Hoe staat het ervoor nu? Want je zegt er zijn wel medicijnen, maar dat blijkt lastig voor mensen om die dus... te blijven nemen? Ja, daarom is dus, heeft de overheid zo'n heel programma waarbij ze dus die vouchers koppelen aan het medicijn trouw zijn. Want ja, je kan je voorstellen als je al een aan het overleven bent en je moet de kortste behandeling is 2 maanden en de langste 2 jaar, afhankelijk van welke vorm je hebt. Je moet de hele tijd die medicijnen slikken. Die ook nog allerlei vervelende bijwerkingen kunnen hebben. Dat zou voor gemiddelde mensen al lastig zijn. Maar voor mensen die aan het overleven zijn, is dat helemaal een probleem. Dus er wordt ongeveer 13% gemist, dat schat de overheid. In diagnoses? In de diagnoses. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die dus uit de behandeling vallen. Dus ze proberen van alles om die mensen erbij te houden. Ja. Want als je eruit valt, dan kan je misschien je wel beter voelen, maar dan is de behandeling nog niet af. Net als dat wij onze antibiotica moeten afmaken. Ja. En dan kan je resistentie. Krijg je meer kans op resistentie. Daarover gesproken, ook in buurland Oekraïne is TBC een groot probleem. Moldavië is een transitland, zoals we dat noemen, hè, waar veel Oekraïners doorheen reizen of naartoe vluchten. Ja. Wat betekent de komst van alle Oekraïners voor de Moldavische strijd tegen TBC? Nou, in Oekraïne schat men dat nu ook onder invloed van de oorlog ongeveer de helft van de TBC-gevallen gemist wordt. Dus dat is 50%. In de afgelopen tijd 700.000 mensen naar Moldavië gevlucht en sommige reizen door. Dat is dus ook een risicogroep, zeg maar, die ofwel TBC meeneemt. En gemist wordt of in het een beroep doet op het gezondheidszorgsysteem. Wat ook eigenlijk al, ja, dat moet ook versterkt worden in Moldavië. Dus, en dat lijkt me dus ook potentieel wel een risico voor de rest van Europa. Als er natuurlijk meer Oekraïners zich. Ja, ja in Nederland, ja, dat klopt. Dat zegt iemand van Global Fund ook. Van dat is een risico. Ook vanwege die resistente vorm. Global Fund is dus een multilaterale organisatie die ondersteunt, hè, bij dit alles. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus allerlei overheden stoppen daar geld in. Ja. Bill Gates ook. Wat kun je nog even je vraag van? Nou, ik vroeg, dan lijkt het me ook een risico voor de rest van Europa als er meer Oekraïners zich daar vestigen en de resistentie van TBC daar een probleem is. Ja, ja, zeker. Dus in Nederland wordt dus, we hebben natuurlijk ook Oekraïense vluchtelingen. Er wordt nog niet gescreend bij binnenkomst, omdat het vooral vrouwen en kinderen zijn en volgens het RIVM hebben die minder kans dat ze die ziekte bij zich dragen. Hmm. Maar ja, het is denk ik wel iets wat echt in de gaten gehouden moet worden. Ja, ja. Nou heeft Moldavië zich tot doel gesteld TBC voor 2030 in te dammen. Mm-hmm. Denk je dat ze gaat lukken als je het zo allemaal op een rijtje zet? Nou ja, ik denk ze zeggen zelf natuurlijk dat het hun gaat lukken. Ik denk zelf dat het eigenlijk heel lastig is, want... En dat komt vooral omdat het zo'n doorreisland is. Dat zeggen ze zelf ook van mensen die dus elders hun heil gaan zoeken qua werk. Oekraïners die er doorheen reizen. Die groepen die ik net noemde, die eigenlijk ook niet zo honkvast zijn. Het belangrijkste is grip krijgen op die groep die TBC heeft. En dat lijkt me heel moeilijk. En zeker als er weer een opleving komt van... Een andere ziekte, zoals bijvoorbeeld bij corona. Toen ging het weer heel rap omhoog met TBC. Ja. Dat is lastig. Nou ziet de EU natuurlijk graag dat Moldavië zich aansluit bij het Europese blok. Ja. De Europese leiders hebben Moldavië deze zomer het kandidaat lidmaatschap aangeboden. Ja. Heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Gaat die toenadering tot de EU Moldavië helpen bij de bestrijding van TBC? Ik denk het wel, want het is tweeledig. Veel NGO's zijn bang dat dan de fondsen van het Global Fund wegvallen. En dan moeten ze dus allemaal procedures zich eigen gaan maken... die belangrijk zijn om toegang te krijgen tot fondsen van de EU. En dat is best wel veel werk. Hmm. En Roemenië heeft dat daar dus, die was daar te laat mee... en die heeft toen weer een stijging van de gevallen gehad... doordat de fondsen stopten. Dus wat dat betreft ook mixed feelings. Ja, maar tegelijkertijd, Moldavië is heel arm. Dus het kan ook hun welvaart versterken. En dat is ook hun belangrijkste reden, denk ik, om lid te willen worden. Behalve de dreiging van Rusland. En stijgende welvaart zou de behandeling van TBC of het indammen daarvan kunnen helpen. Ja, het gezondheidszorgsysteem, maar ook de armoede natuurlijk. Ja. Dankjewel voor je analyse. Janneke Juffermans was dat. Buitenland. Uitgelicht. Boeken in de strijd tegen de verslavingsepidemie. San Francisco worstelt net als andere grote steden aan de Amerikaanse westkust met duizenden verslaafde daklozen. Bibliotheken in de stad geven daarom gratis zelfhulpboeken weg. Correspondent Mari Meijer. Ja, een ludieke actie zou je zeggen van die bibliotheken. Hoe is dat initiatief ontstaan? Het was dus een idee van een lokale politicus. Matt Dorsey heet die man en die is zelf verslaafd geweest. En hij kwam er toevallig achter dat een van de meest gestolen boeken in de bibliotheken van San Francisco het handboek van de AA is, dus de anonieme alcoholisten. En hij dacht, er is dus blijkbaar behoefte aan dit soort boeken, maar ze uitlenen, dat werkt niet. Daklozen hebben geen bibliotheekkaart of de drempel om dan met zo'n boek naar de balie te lopen en dat mee te nemen is dan te hoog. Ja. Dus dacht Dorsey, wat als we die boeken gewoon gratis weggeven? Dan neem je die drempel weg. Dus in 3 bibliotheken in de stad staat nu een boekenkast vol met gratis verslavingsliteratuur. En je kan meenemen wat je wil, in het Engels of in het Spaans. En in 6 maanden tijd zijn er al 600 boeken meegenomen. Ja. Dus ze noemen de proef een succes. Het klinkt natuurlijk heel mooi, ik noemde het net een ludieke actie. Maar je zou kunnen zeggen, is dit nou niet gewoon een taak van de overheid om iets aan die drugsproblematiek te doen? Want ik begrijp dat de verslavingsproblemen in Amerika echt gigantisch zijn. Ja, dat klopt. Het is hier echt een enorm probleem, waardoor het hele land mee geworsteld wordt. En de overheid probeert ook echt te doen wat ze kan. Op federaal niveau, dus landelijk niveau, wordt er geld gegeven aan de staten. En die geven dat dan door aan de steden. Zoals de burgemeester van San Francisco in London Breed ook zegt, van we geven meer geld dit doel dan veel andere steden. Want San Francisco is ook een van de steden die er het meeste mee worstelt. Maar het blijkt niet echt te helpen op de manier waarop ze dan hopen. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Dus in San Francisco is er nu hulp uit onverwachte hoek. Een voormalig verslaafde politicus en volle boekenkasten. En ja, wie weet helpt het een beetje. Laten we het hopen. Dank je wel voor jouw analyse. Correspondent Mari Meijer was dat. En daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland. Meer is altijd als altijd te vinden op de website. En ik ga u toch nog even een belangrijke mededeling doen. Normaal gesproken vallen wij u als luisteraar niet lastig met personele wisselingen. Maar vandaag maak ik daarop even een uitzondering. Na 10 jaar bij Bureau Buitenland en 40 jaar bij de VPRO... neemt onze producer en regisseur van deze uitzending, Astrid Nauta, afscheid. Dank Astrid voor alle mooie jaren. Het buitenland was zonder jou niet hetzelfde geweest. Dit was Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB. En u loopt van schrik mijn programma vast. Dus ik zeg u nog eventjes, ja, daarin gaat het over de kruik. Wel ja, als die ontploft, dan heb je echt een probleem. Dat is zo dadelijk na 2. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Graag tot dan. Radio 1. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Ze zijn de hoeders van het nieuws. De boegbeelden van onze nieuwsvoorziening. Maar dat brengt automatisch een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe gaan hoofdredacteuren daarmee om? Human. Ik praat er deze week over in de publieke tribune met hoofdredacteuren van kranten, omroepen en online media. Hoeveel macht hebben ze eigenlijk? Met welke dilemma's krijgen ze in hun berichtgeving te maken? En welke keuzes maken zij nu in deze roerige tijden? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De trein naar Berlijn vertrekt over 3:00. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Dat is leuk voor een heerlijk avondje. De Kies & Mix Gourmet Minis van Jumbo, met ook veel vega-keuze, nu 2+1 gratis. Joma Salades & Spreads, nu 1+1 gratis. En wissel nu 1000 Jumbo Extra's punten in en krijg direct 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Vanavond in Focus duikt Petra Grijze in de wereld van fast fashion. Waarom hebben we zoveel kleding? Zou je dat kunnen afvragen dat shoppen misschien wel het nieuwe rook is? Ja? Wat zijn hier de gevolgen van? En hoe lossen we het weer op? Dit wordt de blauwdruk voor de fabriek van de toekomst. Fast fashion in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste filmmuziek uit romantische films. Zwijmel mee tijdens Valentine Classics at the Movies op woensdagavond 14 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. 2 uur.